أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, bugün Kur'an derslerimiz için müstesna bir gün. Bu ders Kur'an derslerimiz arasında müstesna bir ders. Çünkü bugün bu uzun maratonda 100. dersimize gelmiş bulunuyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bizi Kur'an'la yaşatsın, bizi Kur'an'la huzuruna alsın. Kur'an'a mutabık bir hayatı bize zimmetlesin ve emanete ihanet etmeyenlerden kılsın. Yarın diriliş gününde peygamberin kendisini Allah'a şikayet ettiği, "Ya Rabbi, bunlar senin kelamını metruk bıraktı, mahzun bıraktı, öksüz bıraktı" dediklerinden kılmasın inşallah. En büyük niyazım, en büyük arzum şuydu. Kur'an'ın 1400 yıllık rivayet zincirinde mütevazi bir halka olmak. Bu zincirin mütevazi bir halkası olmak için Kur'an'ı anlama ve anlatma gibi çok zor, çok sorumluluk isteyen ağır bir yükün altına girdik. 100. ders demek 50 ay demek. Yani 4 yılı aşkın bir zaman. Günde bazen 16 saate kadar varan ama ortalama 12 saati bulan yorucu bir çalışma, emek, zahmet. 100 kadar tefsir, ulumül Kur'an ve dil kaynağının arasında gömülüp sizlere Allah insanla konuşurken ne diyor? Ne demek istiyor? Allah-u Teala insandan ne istiyor? Sorusunu sormak ve doğru cevabını aramak için işte böylesine yorucu bir çabanın altına girmek. Bu dersler bu fakir için bu anlama geliyor. Umarım bu çabalarımız Allah tarafından verimli kılınır. Umarım biz sırtında kitap taşıyan merkeplerden olmayız. Bizi dinleyenler, bizi izleyenler ve Kur'an'ın ne demek istediğini öğrenmek isteyenler, yaşamak isteyenler, hayatına koymak isteyenler de umarım aradıklarını bu yorucu çabada bulurlar. Değerli Kur'an dostları, 100. dersimizi idrak ettiğimiz gerçekten yorucu bir maratonun ortasını geçtiğimiz ve daha 3 yılı aşkın bir zaman sürecek olan bu koşuda birlikte olmanın sanırım sevincini siz de yaşadınız, yaşıyorsunuz. Bu birlikteliğimiz sırasında aramızdaki bağ Kur'an idi. İrtibat Kur'an idi. Kur'an hem sizinle bizi birbirimize bağlayan bağdı, hem de hepimizi Allah'a bağlayan bağ oldu. Kur'an'ı anlama hususunda benim tefsirimin özellikleri vardı. Bu özellikleri, bu tefsiri başından beri takip eden siz değerli Kur'an dostları da fark etmişsinizdir umarım. Bunları baştan sona saymak ve ayrıntılandırmanın yeri burası olmasa gerek. Ama yine de bir hatırlatma babından bundan sonraki tefsir derslerini daha istifadeli bir biçimde takip etmeniz için bir hatırlatma babından şu maddeleri sıralayabilirim tefsirimin özellikleri cümlesinden. Birincisi, lafız, mana ve maksadı gözeterek tefsir yapmaya çalıştık. İlk ikisini son birine hakem yaptık. Lafza aykırı bir manadan sakınmaya, maksada aykırı bir lafızla manadan sakınmaya gayret ettik. Hepsinden öte, Kur'an'ın bir amacı olduğunu hiç göz ardı etmeden, ayetleri, tek tek Kur'an'ın parçalarını, Kur'an'ın bütününe vurduk. Onun onayını aldık. Kur'an'ın nihai amacından sapan bir yorum, doğru bir yorum olamazdı. Onun içinde hep nihai amacına uygun olup olmadığını kontrol ettik. İkincisi, Kur'an'a hem müfessir hem de müfesser bir metin olarak yaklaştık. Yani Kur'an hem varlığı ve hakikati tefsir eden bir kitap, hem de tefsire konu olan, tefsir edilen bir kitaptı. Hem tefsirin öznesi hem de nesnesi idi. Biz bu kurala uygun olarak tefsirimizi inşa etmeye çalıştık. Üçüncüsü, her ayeti Kur'an'ın bütünü, Kur'an'ın bütününü de bir tek ayet gibi gördük. Ve bu çerçevede, bu ilke çerçevesinde tefsirimizi yapmaya gayret ettik. Dördüncüsü, insan, kainat ve hadisat kitaplarını kelam-ı kadim ile birlikte, ilahi kelam ile birlikte mütalaa ettik. İlahi mesajı insan kitabından, kainat kitabından, hadisat yani olaylar ve tarih kitabından bağımsız görmedik. Çünkü Kur'an bize bu bilinci zaten peşinen veriyordu. وَفِي الْاَرْضِ اَيَاتٌ لِلْمُوْقِنِينَ وَفِي اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَفَلَا تُبْصِرُونَ diyen Kur'an, Allah'ın yeryüzünde ayetleri var. Tabii ki gören bir göze sahip olan, düşünen bir akla sahip olan, inanan ve kani olan bir yüreğe sahip olan kimseler için. Ve aynı zamanda kendi öz benliğinizde de Allah'ın ayetleri var. Yani siz de bir kitapsınız diyen Kur'an idi. Yine beşinci olarak Kur'an'ı tefsir ederken tefsir geleneğimizden bağımsız bir tefsir yürütmemeye çalıştık. 1400 yıllık bu muhteşem geleneği yok saymadık. Bu muhteşem gelenek içerisinde ayetlerin nasıl yorumlandığına, bizden önceki müfessirlerin neler söylediğine, onların yaklaşımlarına hep önem verdik. Fakat bu hiçbir zaman körü körüne bir taklit ve geçmişin otoritesine körü körüne bir sığınma anlamına gelmedi. Altıncısı, muradı ilahiyi hep merak ettik ve önde tutarak şu soruyu sorduk. Allah ne diyor dan da öte Allah ne demek istiyor? İşte ne demek istediğine dair yorumlarımızı hep müdellel bir biçimde mutlaka delil getirerek dilden, Kur'an'dan, sünnetten ve tefsir geleneğimizin büyüklerinden delil getirerek mutlaka bir kaynağa yaslamaya çalıştık. Ve Allah ne demek istiyor sorusunu doğru cevaplamak için alın teri, zihin teri, yürek teri döktük. Bazen bu soruyu doğru cevaplamak amacıyla bir ayete 3 gün, tam 3 gün ayırdık. Ve bazen bir tek kelimeye bir tam gün ayırdık. Sabahtan akşama dek kitapların arasında o kelimenin o ana kadar verilen anlamının bizi ikna etmediğini gördüğümüzde ikna edecek anlamını aramaya, araştırmaya koyulduk. Ama sonunda hala ikna edememiş, hala ikna olamamışsak bunu da bu tefsirin sadık talebeleriyle paylaştık. Son ve 7. olarak Kur'an'ın ebedi mesajını Akif'imizin Kur'an şairi olan iki ayaklı çağdaş bir Kur'an olan Mehmet Akif'imizin ifadesiyle asrın idrakine söyletmeye çalıştık. Bunun için de yeni bir din dili geliştirme konusunda gayret gösterdik. Hep inandık ki reforma İslam'ın ve Kur'an'ın hiçbir ihtiyacı olmamıştır. Ama dilin ihtiyacı olmuştur. Dili yenilemeye çalıştık. Onun için de yeni bir din diliyle Kur'an'ın ebedi mesajını Kur'an'ın son muhatapları olan sizlere aktarmaya çalıştık. Bunu yaparken anlaşılır bir dil kullanmaya gayret ettik. Fakat anlaşılsın diye dilin düzeyini düşürmedik. Düşürmek istemedik. Muhatabın düzeyini yüksek bir dil düzeyine yükseltmenin çabasını gösterdik. Onun için de hep başından beri Kur'an'ı anlama konusunda gayret sarf edenler sarf ettiği gayret kadar Kur'an'ı anladılar. Bu girişin ardından değerli dostlar, şimdi geçen ders kaldığımız Taha suresinin 99. ayetiyle dersimize devam ediyoruz. كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقْ İşte bu şekilde geçmişte yaşanmış bir takım olayların özüne ilişkin anlatımı sana sunmuş oluyoruz. Tabii bu ayet-i kerimede söylenen şey belli. 99. ayete kadar anlatılan Hazreti Musa ve Firavun'a karşı verdiği mücadele, bir yandan da İsrail oğullarının sapmasına karşı verdiği mücadele dile getirilmişti. Hem de ayrıntılı olarak. Yani çift yönlü bir mücadeleydi Hazreti Musa'nın ki. Çünkü hem içeriden düşmanı vardı hem dışarıdan. Çünkü sadece muhalifi dış çevrelerden değildi. Aynı zamanda kendisine inanmış gibi duran insanlar arasından da muhalifleri vardı. O nedenle buraya kadar ayrıntılı bir biçimde kıssası anlatılan Hz. Musa'nın verdiği bu mücadele Resulullah'a öncelikle ilk muhatabı olan, vahyin ilk muhatabı olan Resulullah'a örnek gösteriliyordu. Model gösteriliyordu. Vahyin geçmişten verdiği tüm örnek şahsiyetler aslında vahyin ilk muhatabı olan Resulullah'ın şahsiyetini inşa amaçlıdır. Dolayısıyla vahyin tüm muhataplarının şahsiyetini inşa amaçlıdır. Yani Kur'an'da eğer bir Adem, bir Nuh, bir İbrahim, bir Musa, bir İsa ve diğer tüm örnek insanlar, örnek peygamberler kıssalarla anlatılıyorsa, bunun amacı muhatabında bir şahsiyet inşa etmektir. Örneklik müessesesi budur işte. Onun için tabii ki ilk inşa etmek istediği şahsiyet sevgili peygamberimizin şahsiyetiydi. Kur'an'ın anlattığı olumlu tipler numune-i imtisaldir. Yani iyi örnektirler. Olumsuz tiplerse ibreti alemdir. İşte Firavun, işte Nemrut, işte diğerleri. Onun için Kur'an olumsuz tipleri de İbreti alem için anlatır ve ey insanoğlu ibret al, yolunu tercih et, belirle zaman içinde akacağın yatağın hangi yatak olduğunu tespit et. Birinden kir, diğerinden nur akan bu iki yataktan hangisini tercih ediyorsun? Ve sen kimin izinde yürüyorsun? Bu tercihi muhataba sunmaktır Kur'an'ın gayesi. وَقَدْ اَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا Zira sana katımızdan hatırlatıcı bir mesaj vermiş bulunuyoruz. Burada ayet zikra diye bitti. Ben bunu hatırlatıcı bir mesaj olarak çevirmeyi uygun buldum. Çünkü zikr sanıldığı gibi vahye has bir niteleme değildir. Affedersiniz, Kur'an'a has bir niteleme değildir. Vahye has bir nitelemedir. Yani tüm vahiylerin özelliğidir zikr. İncil vahyi, Tevrat vahyi, ondan önceki peygamberlere gelen tüm vahiyler ve tabii ki vahiylerin zirvesi olan Kur'an vahyinin de bir niteliğidir zikr. Yani hatırlatma. Neden? Unutulan bir şeyin olmadığı yerde hatırlatmadan söz edilebilir. Unutulan bir şey var. Vahiy bir hatırlatmadır. Evet. Unutulan bir şey var ki hatırlatılıyor. Demek ki vahiy aslında İnsanda sıfırdan yeni bir şey inşa etmiyor. Zaten olan bir şeyin üstünü açıyor. İşte bu çok önemli. Yani vahiy insanı özüne döndürüyor. Zaten küfür de insanın temeline yerleştirilmiş olan o statik vahyin üstünün örtülmesi değil midir? Sabit vahiy, yani format. Allah insanı daha ilk yaratılışta vahyin formatıyla formatladı, yapılandırdı. Altyapısı fıtrat budur işte. Yani insan özü itibariyle iyi bir varlıktır, olumlu bir varlık. Sapma sonradandır. Arızidir. Onun için de vahiy sonradan olanı, yani sonradan olan sapmayı düzeltip insanı özüne davet eder. Bu nedenle vahiy İnsanı bir başka yere değil, kendine yönlendirir. İnsanın kendisine karşı yabancılaşmasının önüne geçer. Kendisiyle kavgalı olmasının önüne geçer. Vahyin en büyük niteliklerinden biri bunun için zikirdir, hatırlatmadır. Men a'rada anhu fe innehu yahmilu yevmel kıyameti vizra. Her kim bu ilahi mesajdan yüz çevirirse, iyi bilsin ki o kıyamet günü zorlanacağı bir sorumluluğun altına girmiş olacaktır. Evet. Vizr. Yük. Aslında sorumluluk. Yani maddi yük için daha çok heml kullanılır. Ki bir sonraki ayette o kullanılacak. Ama vizr manevi sorumluluk. Sorumluluğun insanın omuzlarına ağır bir yük gibi oturması. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَ Senin yükünü kaldırmadık mı? Elem neşrah leke sadrak. Göğsünü, daralan göğsünü, bunalan göğsünü, adeta kalbini bir serçe gibi sıkan göğsünü genişletmedik mi? Ferahlatmadık mı? İçini ferahlatmadık mı? Elem neşrah leke sadrak. Ve vada'na anke vizra. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ Adını yüceltmedik mi? Ve sırtından yükünü almadık mı? اَلَّذ۪ي اَنْقَدَ ظَحْرَكْ O yük ki ne kadar ağır olduğunu düşünün. Belini iki büklüm etmişti. اَلَّذ۪ي اَنْقَدَ ظَحْرَكْ Sırtını adeta yere yapıştır. Öyle bir ağır yüktü. Onun için işte oradaki yük. Ağır sorumluluk. İnsan yükü ağır yük dostlar. Bunu insan yükü taşıyanlar bilirler. İnsan yükü her yükten ağır. Çünkü insan ağır. Ya eyyühe's-sekalan diye boşuna mı diyor Kur'an? İnsanlar ve cinler için ey ağır varlık, ağır varlık, ağır ve değerli. Gerçekten insan yükü dağlardan da ağır. Onun için peygamberler dağlardan ağır yüklerin altına girerler. Onun için inni nebiyyül ahzan derdi sevgili nebi. Ben hüzünlerin peygamberi. Onun için şeyyebetni suratu hud demişti. Benim saçlarımı Hud suresi ve onun gibi omuzuma yük yükleyen, bana sorumluluğumun ağırlığını hatırlatan sureler, ayetler ağırttı demişti. O nedenle bu ağırlığın en çok farkına varanlar nebilerdi. Halidine fi. O sorumluluğun altından bir daha da asla kalkamayacaklardır. Yani çok ağır bir sorumluluğun altına girecekler ve bir daha da çıkamayacaklar. Ve sa'e lehum yevmel kıyameti himle. Üstelik o kıyamet günü onlar için çok berbat bir yük olacaktır. Çok ilginçtir. Kur'an'ın bir şifresini hatırlatmak isterim. Dünyada manevi olan tüm iyilikler ve kötülükler, hastalıklar ve ödüller ahirette fiziki olana dönüşecek. Dünyada insanın ahlakı eğer maymunvari bir taklitçiliğe sapmışsa ahlaken, orada bu fiziki bir biçim alacak. Dünyada insanın içinde gerçekten curuf bir foseptik çukur akar olmuşsa, orada bu koku fiili ve fiziki bir kokuya dönüşecek. Onun için Kur'an hep yeryüzünde manevi iyi ve kötünün insana arız olmuş, insana yapışmış manevi iyi ve kötü ahirete gelince ortaya çıkacak ve fiili ve fiziki bir durum olacak. Onun için de burada fiziki yük anlamına gelen himle, yukarıdaki vizra diye biterken burada himle diye bitmekte. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَخْشُرُ الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. O gün kalk borusu çalacak. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. O gün kalk borusu çalacak ve biz de o gün günahı hayat tarzı haline getirmiş olanları korku ve dehşetten mosmor kesilmiş bir halde bir araya toplayacağız. Evet. El-mucrimin, günahı hayat tarzı haline getirenler diye çevirmeyi uygun buluyorum. Bir kez günah işleyene mücrim denmez. Yani günahkarlığı ad olarak, isim olarak alabilmek için onu hayat tarzı haline getirmek. Ona boğazına kadar batmak ve onu artık normal görmek. Günahı artık içselleştirmek. Günaha karşı rahatsızlık duymamak halidir. Mücrim odur. Onun için günahı hayat tarzı haline getirenler diye çevirdim. Çünkü buradaki söylenen muhatap ahiretteki durumu anlatılıyor. Günahı dünyada hayat tarzı haline getirmiş, ahirette o nasıl bir akıbete uğrayacak? İşte onu görüyoruz. Buradaki anlatılan gerçek, Kur'an'dan başka hiçbir kaynağın bize haber veremeyeceği bir gerçek. İnsanın ebedi mazisi, ezeli mazisi ve ebedi istikbali konusunda Allah'tan başka kim bilgi verebilir ki? Kim bilir ki versin? Ruhunuzun tarihi konusunda size kim bilgi verebilir? Kimin malumatı var ki? Ve ruhunuzun mazisi konusunda size kim bilgi verebilir ki? İstikbali hakkında size kim bilgi verebilir ki? İşte Allah bilgi verebilir ve o bilgiyi de burada veriyor. Hesap gününün dehşeti karşısında insanın içine düşeceği o korku ve acziyeti sergileyen mecazi bir ibare bu. Zürka. Aslında burada göze atfedilerek, ki metinde böyle bir göz yok. Metinde göz sözcüğü yok. Ama gözü mavileşir, mosmor olur şeklinde anlamış bazı müfessirler. Fakat buna gerek yok. İnsanın kanı dondu denilir. Kanı dondu. Mosmor kesildi. Bu kan dolaşımının ani durumlar karşısında yavaşlayarak tendeki rengin değişmesi. Bu bir sebebe dayalı olarak gerçekleşir. O da nedir? Dehşet. Dehşet hali. Aslında burada söylenen ahirette insanın karşılaşacağı o dehşet durumdur. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا. dehşetten kısılmış bir sesle birbirlerine, dünyada ne kadar kaldınız ki? Hepsi hepsi 10 gün işte, diye fısıldayacaklar, fısıldaşacaklar. Evet, insanın zaman algısındaki izafiliğe, göreceliğe bir atıf var. İnsan dünyada da böyle. Aslında zamanı algılayış biçimi insanın çok farklı. Diyeceksiniz ki gün 24 saat, hafta 7 gün, yıl 365 gün değil. Nasıl yaşadığınıza bağlı olarak zaman değişiyor. Zamanı hovardaca harcayanlar, zamanı israf edenler, zamanın altından girip üstünden çıkanlar, zamanı saçıp savuranlar için aslında gün 24 saat değil. Hafta 7 gün değil. Yıl 365 gün değil. Ömür bir gün. Çünkü hiçbir şey yapmadı. Zamanı değerlendirenler, zamanın birimi olarak nefesi görüp her nefesinden hesaba çekileceğini hep hatırlayanlar ve bu hesabı verebilecek bir ömür yaşayanlar. Yani zamanı sünnetleyenler, tabaklardan önce, yemeklerden önce Allah'ın kendilerine verdiği en büyük değer olan zamanı sünnetleyenler, onlar böyle demeyecekler. Çünkü onlar gerçekten hayatın hakkını vermiş olmanın huzurunu yaşayacaklar. Kur'an'da ahiretteki bir enstantane olarak, bir manzara olarak zamanın, hayatın ne kadar kısa geçtiğini ifade eden ayetler hep ahirette hayattan pişman olan, hayatını kötü yaşayan kimselerin diline yerleştirilir. Demek ki hayatı iyi yaşayanlar doğru zaman algısına sahip olanlar olacak. O nedenle insanın zaman algısındaki izafiliğe atıf yapıyor ki Bakara suresinin 259. ayeti, İsra suresinin 52. ayeti, Kehf suresinin 19. ayeti de buna benzer atıflar içerir. 10 sayısı Arapçada azlıktan kinaye olarak kullanıldığı için burada birkaç gün biçiminde anlaşılabilir. Tabii burada bahsedilen şey biraz da hayatı amaçsız ve hovardaca harcamanın sonucunda insanın hayal kırıklığını, düş kırıklığını ifade ediyor. Ki 127. ayette hayatını israf edenlere bir atıf var, gelecek o ayet. O ayetle birlikte okunmalı bu ayet. Nahnu a'lemu bima yekuluna iz yekulu emsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Bakın dahası da varmış. Yol açısından onların en akıl danesinin, yani en önde giden zincirlilerinin biri hayır diyecek. Asla bir günden fazla kalmadınız dediği zaman onların kendi içlerinde neler neler diyeceklerini ve yine en iyi biz biliriz. Evet, akıl danelerinden biri veya en akıllısı diyecek ki diyor. Demek ki onların en akıllısı aslında en önde geleni. Hayır, bir gün. 10 gün de değil, bir gün. Demek ki o daha da hovardaca tüketmiş. Yani burada ince bir ironi var, ince bir alay var. En akıllısı hesapta. Demek ki onun için bir gün bile değil. Onun için onu söylüyor Kur'an. Hayatı böylesine yamuk değerlendirmemeniz için zamanın hakkını verin. Nefesin hakkını verin, günün hakkını verin, ömrün hakkını verin. Unutmayın ki hayat Allah tarafından size bahşedilmiş bir sermayedir. Ve bir daha verilmeyecek olan sermayedir. Bu sermayeyi hovardaca tüketenler Allah'ın verdiği sermayeye ihanet etmiş olurlar. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ Ve sana o gün dağların durumu hakkında soracaklar. Yani kıyamet günü. Kozmik kıyametin kopacağı gün. Dağlar ne olacak diye soracaklar. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا Bu takdirde onlara şöyle de. Rabbim onları un ufak edip tümünü savuracak. Belki buradaki sorudan kasıt şu. Yani dağlar güçlü ya. Dağ gibi derler onun için. Teşbih olarak kullanılır. Yani bizi savuracak hadi. Bizi savuran rüzgarlar getirebilir de dağları da savurabilir mi? Allah'ı takdir edememek tabii bu soru. Biraz da oradan kaynaklanıyor. Dağları bile savuracak. Sizin kıymetinizle. İşte o gün. O günün dehşeti. Mosmor eden insanı. O günün dehşeti bu. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَا Ve arzı çırılçıplak, kupkuru bir düzlük olarak bırakacak. لَا تَرَى ف۪يهَا عِوَجًا وَلَا اَمْتَى Orada ne bir çukur, ne de bir tümsek göreceksin. Mutlak bir yok oluş değil Kur'an'da kıyamet. İbrahim suresinin 48. ayetinde açıkça ifade edildiği gibi yeniden oluş. Yani Allah'ın yasası gereği bir kevn ve fesat, bir ölüş ve oluş. Bu yasa böyle devam edip gidecek. Onun için burada aslında anlatılan gerçek şu. Ey insanoğlu, senin ve etrafında gördüğün her şeyin bir ömrü var. Bir süresi var. Bir sonu var. Dolayısıyla cansız gibi gördüklerinin bile, amaçsız gibi gördüklerinin bile, ki cansızsa amaçsız gibi görünmeye çok zaman yakıştırılır. Senin gibi yaratıklar zirvesinde olan, yaratılmışların en tepesine oturmuş olan, akıllı ve iradeli bir varlığın amacı olmasın. Onların bile bir sonu varsa, senin de ömrünün nihayeti olmasın. Evet. Hatta burada belki şu var. Mecazen. Dikkat buyurursanız, son ayette ne bir çukur ne bir tümsek. Çukur tümseğin zıttıdır. Adeta şu söylenmeye çalışılıyor. Şuur verilmemiş varlıklar içinde bile en sonunda adalet sağlanacak. En sonunda bir adalet sağlanacak. Çukur tümseğe, tümsek çukura karşı adil hale getirilecek. Şuur verilmeyen dağlara, tepelere dahi böyle bir adalet tecelli edecekse, ey insanoğlu, bilinçli olarak yaptığın eylemlerden dolayı sorumluluk taşımayacak mısın? Senden bir hesap sorulmayacak. Yani çukur ve tümsek dahi bir gün elden geçirilecekse, testiyi kıranla suyu getiren nasıl aynı görülecek? Allah tarafından. Böyle bir şey bekleme. يَوْمَ اِذِنْ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ O gün onların tümü yamukluk yapamayacakları bir davetçiye tabi olmak zorunda kalacaklar. Evet. Ben biraz argoya mı kaçar acaba diye düşündüm ama La عِوَجَ Aynen böyledir. Yamukluk yapamayacaklar. Çünkü عِوَج, yamuk, eğri demektir. Onun için kendisine dünyada yamukluk yapıyorlar gönderilen davetçilere. Fakat ahirette onu da yapamayacaklar. Kaçınılmaz bir biçimde o davete uyacaklar. Fakat ahirette uymuş olmanın hiçbir getirisi olmayacak. وَخَشَعَتِ الْاَسْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسَا. Artık bütün sesler, o sınırsız rahmet kaynağının geçit verdiği, o sınırsız rahmet kaynağının azametinden dolayı iyice kısılmıştır. Artık bitmiştir insan. O sınırsız, yani Rahman olan Allah karşısında kimin sesi çıkar ki demek istiyor. Kısılmıştır. Öyle ki, illa hemse, boğuk bir uğultu dışında hiçbir ses işitilmeyecek. Mahşeri anlatıyor. İçinizde bana mahşeri anlat diyen var mı? Bakın. Allah mahşeri anlatıyor. Mahşeri ondan başka kimse anlatamaz. Derinden gelen bir uğultu. Sanki gerçekten ölüm uğultusu gibi. İnsanların canhıraş uğultusu. Ses çıkaracak mecelleri yok ama bir inilti denizi gibi uğulduyor. Böyle uğulduyor. Yevme izin لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. O gün kendisine o rahmet kaynağının izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimselerden başkasına kayırma ve arka çıkmanın hiçbir faydası, hiçbir yararı olmayacak. Evet. Yani o Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdi, geçit verdi ve sözünden razı oldu. La ilahe illallah belki de o sözün en kısa şifresi. Sözünden razı olduğu kimselere kayırma fayda vermeyecek. Hiç kimsenin kayırması onları kurtarmayacak. Ahirette adam kayırmanın olmayacağı yolunda Kur'an'da 25'e yakın ayet var. Bunların 23'ü menfi cümle olarak gelir. Nefy ederek gelir. Süpürerek gelir. Yok diyerek gelir. İlginçtir. Yani böyle bir şey varsa kafanızda, ben orada da bulurum bir kayırıcı diyen varsa silin bunu dercesine. Kafanızdan silin bunu dercesine. Yok diyerek gelir. Allah'ın razı olduğu kelime-i tevhide, yani tevhide uygun bir hayat yaşayana Allah ödül verecektir. Unutmayalım, razı olduğu söz tevhid sözüdür. Oysa ki birilerinin kayıracağına inanmak tevhidi zedeleyen bir yaklaşım. İllallah. Bu ondan başka bir kayırıcının olmayacağına da inanmaktır. Çünkü Allah tek otoritedir. Onu tek otorite bilmek, ahiretin tek otoritesi bilmek, ahirete imanın bir parçasıdır. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. O, onların bildiklerini de bilmediklerini de biliyor. Belki burada ima edilen şey, ki lafzen bu önündekileri de arkasındakileri de biliyor manasına gelir ama bildiklerini ve bilmediklerini, bir açılım olarak geçmişlerini ve geleceklerini bilir. Manasına da gelir. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. yukarıdan. Evet. Ve la yuhitune bihi ilma. Fakat insan bilgisinin sınırlılığı sebebiyle bunu asla kavrayamayabilir. Yani insan Allah'ın geçmişi ve geleceği nasıl bildiğini, insanın gizli ve açığını nasıl bildiğini kavrayamayabilir. Zaten kavrayamaz. Allah'ın mutlak ilmini nasıl kavrasın? Sınırlı olan, sonsuz olanı nasıl kavrasın? Bu eşyanın tabiatına aykırı. Bu ibare çok yakın bir biçimde Bakara suresinin 255. ayetindeki ayetel kürsi olarak bilinir. Enbiya suresinin 28. ayetinde, Hac suresinin 28. ayetinde yine geçer. Ki bir anlamı şöyle, Allah'ın zatını kavrayamaz anlamına gelebilir. İkincisi, onun bilgisini kavrayamaz. Ama biz ikinci anlamın daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Ve anetil vucuhu lil hayyil kayyum. Her şeyi ayakta tutan mutlak dirinin huzurunda yüzler yere eğilmiştir. Ve kad khabe men hamale zulme. Ve sırtına zulüm yükünü yüklenen kimsenin işi bitmiştir. Tabii ki ahirette. Zulüm yükü. Aslında zulüm yerini bilmemekti dostlar. Zulmün etimolojik manası, dilsel anlamı yerinden etmektir bir şey. Kişi kendisini yerinden ederse, Allah'ın koyduğu yerde durmazsa kendisine yapabileceği en büyük zulüm budur işte. Kendisine yaptığı zulmü sırtlanan bu zulümden nasıl kurtulacak? Kendisine zulmetmek. Yani kendi kendine kıymaktan söz ediyor. Ve düşünüyor musunuz dostlar? Allah sizi size karşı savunuyor. Sizi sizin şerrinizden koruyor. Allah böyledir işte. Ve bunu sadece Allah yapar. Allah insanı kendisinin şerrinden korur. Allah insana kendisine dahi kötülük yapamayacağını emreder. Ben benim değil mi diyemez insan. Çünkü sen senin değilsin. Bu koskoca bir yalan olur. Sen kendi bedelini ödeyerek hak etmiş değilsin. Kendi kendini yaratmış değilsin. Tercihinin sonucunda var olmuş değilsin. Var olduğunda tercih yapacak zaten bir akla bile sahip değildin. Var olduğunu bile bilmeden var oldun. Ama biri biliyordu. İki gözünü, iki kulağını, iki elini, iki ayağını, bir yüreğini, bir beynini hiçbir bedel ödemeden aldın. Borç aldın. Sana borç veren de Allah'tı. Yani deynin var. Deynin varsa dinin olmak zorundadır. Borcun varsa dinin olmak zorundadır. Onun için din borçluluk duygusudur. Allah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Fakat kim de mümin olduğu halde erdemli davranırsa artık o ne haksızlığa uğramaktan ne de hak ettiğinden mahrum bırakılmaktan korksun. Nahl suresinin 96. ayetinde yaptıklarının en iyisiyle ödüllendirilecek diyordu ya Kur'an. Korkmasın o. Yani ne haksızlığa uğratılacak ne de hak ettiği bir şey elinden alınacak. Yaptıklarının en iyisiyle ödüllendirilecek diyor Kur'an. وَكَذَٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيَّ. Ve böylece biz bu vahyi Arapça bir hitap olarak indirdik. ve sarrafna fihi minel va'id ve ondaki tüm uyarıları, tüm uyarıları bütün boyutlarıyla ortaya serdik. Yani her türlü örneği vererek insan yeter ki ibret alsın, yola gelsin diye verilebilecek her türlü örneği, kullanılabilecek her türlü dil imkanını kullanarak insanı uyardık. Neden? Bahanesi olmasın diye. Ya Rabbi şöyle olsaydı belki uyanırdım demesin diye. Hem korkutarak, hem sevindirerek, hem müjdeleyerek, hem uyararak, hem tehdit ederek, yani hangi üslup kullanılacaksa tüm üslupları kullandık ki bundan almazsa şundan alır, ondan almazsa ondan alır diye. Ne demeye hakkı var insanın? لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. Belki sorumluluk duyarlar da bu mesaj onların fıtratlarında zaten var olanı hatırlama yoluyla yeniden ortaya çıkarır diye. Ne kadar da uzun bir çeviri oldu değil mi? Kısacık metin, uzunca çeviri. اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا var ya, o üç kelime işte odur uzatan bunu. Çünkü ahdefe, bir şeyi yeniden ortaya çıkardı manasına gelir. Bir şeyi yeniden icat etti. Yeniden meydana getirdi. Zikr ise yukarıda da değindim, unutulan bir şeyi hatırlamak manasına gelir. Yuhdithu lehum zikra cümlesi, cümleci birlikte ifade edildiği zaman anlamı şudur. Fıtrat ilahi format olan altyapıydı. Üzeri küfürle örtülürse eğer altyapıyla üst yapı arasında ilişki kalmaz. Yani temelle bina arası kopar. Küfür bir kopuştur zaten. Bir kırılmadır. Hiçbir kopuş makbul değildir. İnsanın özünden kopuşudur şirk. Küfür. Dolayısıyla vahiy bu temelleri ortaya çıkarıp üzerine hayat binasını inşa etmek için gönderilmiş ilahi bir projedir. Yani altyapıya uygun bir üst yapı projesi. Peki altyapıya uygun bir üst yapı olmaz. Yani Allah'ın temele yerleştirdiği fıtrata uygun bir hayat yaşanmazsa ne olur? İki ayrı malzeme kullanıldığında en ufak sarsıntı da gider. Mühendisliğin en bilinen gerçeğidir. Betonla ahşap iki ayrı malzeme iç içe kullanılmaz. Çünkü birbirine geçmeyen malzemelerdir. Eğer siz alt katı beton, orta katı ahşap, bir üstünü daha beton yaparsanız bu birbirini tutmayan malzeme olur. Onun için de İki ayrı malzemeden yapılan hayat binası yıkılır. Daha doğrusu altyapıya uygun bir üst yapı almamış olur. Fıtrata uygun bir üst yapının projesini vahiy verir. İşte vahiy, hayat binanızın yıkılmaması için, ahiretteki o büyük depremde sarsılıp da yere geçmemesi için sizi peşinen uyarır. Dikkat edin, hayat binanızı doğru yapın. Şu mühendislik esasları ve şu statik üzerine, hesapları üzerine kurun diye vahiy insanı uyarır. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak, mutlak hakikatin de kaynağı. Evet, yine kısa bir metin, uzun bir çeviri. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Hepsi de uzun uzun tanımlanmayı gerektiren sıfatlar. El-Melik, mülkün mutlak sahibi Allah'ın sıfatı olarak. Ebedi otorite, sahici, iktidar demektir. El-Hak, yaratılmışların aksine değişmez mutlak gerçek. Allah için sıfat olarak kullanıldığında değişmez gerçeğin kaynağı anlamına gelir. Mahza hakikat yani. Onun için de burada Allah'ın ebedi hakikat, insanınsa geçici tabiatına bir atıf yapılıyor. O nedenle de kalıcı olan Allah'tan bağımsız bir kalıcılık mı düşünüyorsun ey insanoğlu? Şeytan da Adem'i böyle aldatmıştı. Allah'tan bağımsız bir mutluluk mu düşünüyorsun ey insanoğlu? Allah'tan bağımsız bir kariyer planlaması mı yapıyorsun ey insanoğlu? Yanlış yapıyorsun. Aklını başına al, uyarısın. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ. Şu halde onun vahyi sana tamamıyla ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranma. Çok önemli bir uyarı. Adeta tefsir usulünün, Kur'an'ı anlamanın temel ilkelerinden biri bu ayet. Ne diyor? Kur'an'ın bütünü gözetilmeden, bütününü gözetmeden parçası üzerinden yola çıkarak bir hükme varma diyor. Özeti bu. Tabii öncelikle Resulullah'a söylüyor gibi ama hayır, hepimize söylüyor. Hepimize. Bütünü bilmeden parça üzerinden yola çıkarak kendince şeyler çıkarma ortaya. Hükümler çıkarma. Çünkü parçadan yola çıkarak vardığın hükümler bütüne aykırı olabilir. Kur'an'ı anlamanın çok temel bir esasıdır bu aslında. Ve tarihimiz boyunca Kur'an'ı yanlış anlamanın en büyük nedeni, nedenlerinden biri diyeceğim ama hayır, en büyük nedeni, Kur'an'ın bütününü göz ardı ederek, maksadını göz ardı ederek, amacını göz ardı ederek parçalarından yola çıkıp da hüküm vermek olmuştur. İşte bu ayette bu muhteşem uyarı yapılıyor ki Kur'an'a yamuk yaklaşılmasın. Yani biraz önce de tefsirimizin ilkesini dile getirirken söyledik. Kur'an'ın tümüne bir ayet, her ayete de Kur'an'ın bütünü gibi bak. Maksadı gözet, amacı gözet. Amacı göz ardı ederek doğru hükme varamaz. Ve kur Rabbi zidni ilme. Fakat Rabbim ilmimi artırdı. Yani en sonunda da bunu söyle. Çünkü ne yaparsam yap, nihayetinde anlamın imkanını tüketemezsin. Vahyin imkanını tüketemezsin. Vahyin imkanı devam edecek. Vahyin lafzı bir kez nazil oldu ama anlamı sonsuza kadar nazil olacak. Benim ilmimi artır. İlim malumat, data, veri, bilgi değil dostlar. Buradaki ilim var ya, Rabbi zidni ilme ayetindeki ilim, data değil, veri değil, malumat değil. Yani salt, bilgi kırıntıları değil. Nedir bu? İsterseniz büyük lügatçı, mekayis sahibi İbn Faris versin bunun anlamını. El-ilmi diyor, el-ilmi. يَدُلُّ عَلَى اَثَرٍ بِالشَّيْءِ يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِ. Bundan daha şahane bir ilim tarifi olamaz. Bir izdir diyor. Bir izdir. İlim bir izdir. Ki onu izleyerek, onu takip ederek bir şeyi diğerinden, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayırmaya yarar. Buyur. İlim buymuş. İlim izmiş. İlim alamet kökünden, mastarından türetilir onun için. İşaret demektir. Eser diye tanımlaması da boşuna değil dilcimizin. Nedir iz? İzler izlenir. Yani ilim amaç değil, araçtır. Bir şeyin ilim olabilmesi için insanı el-hak olan Allah'a götürmesi lazım. O yolda bir işaret taşı olması lazım. O nedenle dostlar, ilim mutlak hakikate bir atıf olduğu zaman ilim olur. Hikmet, veriyi, bilgi kırıntısını, datayı ilme dönüştürme becerisidir. Hikmet diye buna denir. Ve vahiy insanda bilgi verilerini ilme dönüştüren istasyon kuran, dönüşüm, çevrim istasyonu kuran bir müessesedir. Vahiy çevrim istasyonu kurar insanın aklında, insanın yüreğinde. Neye yarar bu çevrim istasyonu? Sıradan malumatı, veriyi, datayı ilme çevirir. Bilmem anlatabildim. İşte vahiy bu istasyonun kurulum projesidir, inşa projesidir. وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ Ve doğrusu Kur'an yeni bir pasaja girdi ama yukarısıyla tabii ki bağlantılı olarak. Biz Adem'e her şeyden önce talimatımıza uygun bir fıtratı nakşetmiştik. Öyle söyleyelim. İlginç değil mi? Yukarıdaki tefsirimizi, yorumlarımızı hatırlayınız lütfen ve burada anlatılana eklemleyiniz. Adem'e biz diyor ayet, her şeyden önce talimatımıza uygun bir fıtratı nakşetmiştik. Ahidna'yı böyle çevirdim. Yani ahd, söz demek aslında. Söz almıştık. Ama buradaki Adem aslında insan soyunu temsilen kullanılan bir sembol burada. Yani Adem insan soyunun mümessili olarak gündeme taşınıyor burada. İnsanoğlunun fıtrat sözleşmesine bir atıf var. Dile getiriliyor. Çünkü Adem'in insan soyunu temsil ettiğine dair yorumum temelsiz bir yorum değil. Araf suresinin 11. ayetine dayanıyor. Ayette وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ Biz sizi yarattık. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ Sonra size suret verdik. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ Sonra meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Sizi yarattık, size suret verdik, sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. Siz Adem, Adem siz. İşte bu. Onun için Araf suresinin 11. ayetinde aslında Hazreti Adem'in insanoğlunu temsil eden bir prototip olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla burada sözleşmeden maksat da Allah'ın insanın temeline yerleştirdiği fıtrattır. Fıtrat sözleşmesi. O sabit bir sözleşme. Onun için çevirimizin gerekçesi buydu. Adem'e üflenen ruh, İradenin verilişini temsil ediyordu aslında. Kur'an'ın değişik ayetlerinde ruhun üflenişi dile getirilir. Ahd ve misak olarak da anılır bu. Sözleşme yapılmıştı. Allah insan arasındaki bu sözleşme aslında insanın Allah'a kulluğunu temsil ediyordu. Yani ya Rabbi kul olduğumu unutmayacağım. Hiç haddimi aşmayacağım demekti. Fakat devam edelim. Fenesiye. Ama insanoğlu bunu unuttu. Ve lem necid lehu azma. Fakat o buna yabancılaştı. Unuttu. Dolayısıyla biz onu bu hususta kararlılık sahibi bulamadık diyor Rabbimiz. Yani Adem Allah'la sözleşme yapmıştı fakat unuttu. Unutmak yabancılaşmaktır aslında, önemsememektir, aldırmazlıktır bir yerde. Onun için unutmanın nihai anlamda bir yabancılaşma olduğu belli. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسَ اَبَى Hani meleklere Adem'e hürmet ve itaat edin dediğimiz zaman onların tümü hemen hürmet ve itaat etmişti. Fakat sadece iblis yüz çevirmişti. Altı yerde Kur'an'da Adem İblis kıssası anlatılır. Aslında bu kıssanın anlatıldığı yerde, her yerde şöyle bir ima görüyorum gibi. Babalar da yanılır. Çünkü peygamberlere ve son peygamber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı çıkan inkarcıların karşı çıkış gerekçelerinin başında biz babalarımızı böyle bulduk, bu yolda bulduk. Biz onları takip ediyoruz diyorlardı. Zımnen Adem kıssasının Kur'an'da bu kadar çok gelmesi, geldiği her yerde hemen hemen böyle bir imayı içerir. Babalar da yanılır. Atalar da yanılır. Yani Adem gibi büyük bir atanız, Adem gibi Allah'ın kendisine gerçekten özel muamele yaptığı bir atanız yanıldığına göre, ey insanoğlu, sen kendini yanılmaz mı zannediyorsun? Atanın yolunda olmakla övünüyorsun. İşte böyle bir imayı içerir. Ataların mutlak hakikatin referansı olamayacağı ilkesi hatırlatılır. İnsanoğlunun sonradan nasıl kendine kıyıcı ve cahilleştiği izah edilir ki innehu kana zalumen cehula, emanet ayetini hatırlayalım. Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara sunduk, kabul etmedi. Fakat insan kabul etti. Ama kabul etti de daha sonra insan da cahil olup, zalim olup çıktı. Yani bunu bilmezden geldi. Kabul ettiği yükün altına girmemeye kalktı. Ya da önce kabul etti, sonra kabul ettiği şeyi görmezden geldi. Zulmetti kendisine. Ayetini hatırlayalım. فَقُلْنَا يَا آدَمْ اِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ. Bunun üzerine biz de ey Adem demiştik. İşte bu sana ve eşine tarifsiz bir düşmanlık beslemektedir. Yani şeytan sana ve eşine tarifsiz bir düşmanlık, ki aduvun kelimesinin nekira, belirsiz gelmesinden dolayı tarifsiz bir düşmanlık diye çevirmemiz uygun olur. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Dolayısıyla onun sizi bu bahçeden çıkarma girişimine karşı çok dikkatli olun. فَتَشْقَى. Yoksa bedbaht olursun. İnne leke ella tecu'a fiha ve la ta'ra. Zira aklından çıkarma ki burada aç değilsin, açık değilsin. Ve enneke la tazma'u fiha ve la tadha. Yine unutma ki burada ne susuzluk çekersin ne de sıcağa maruz kalırsın. فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. Hal böyleyken, yani Adem ve eşi o durum içinde sonsuz bir mutluluk ve nimet içinde yüzerken, şeytan onu vehimlere sürükleyerek, gizlice içinden fısıldayarak, fıs fıs fıs ederek, ki vesvese doğal bir kelimedir, fısıldayarak, ey Adem dedi, sana sonsuzluk ağacını ve sonu gelmez bir saltanatın yolunu göstereyim mi? Şaşanın, debdebenin yolunu göstereyim mi? İşte insanın içine düştüğü tuzak. İşte insanın var olduğu her yerde sürekli önüne çıkan tuzak. Nedir? Mükemmelleşme ve ebedileşme tuzağı. İnsan çoğu zaman bu tuzaklarda kaybolur. İnsanın önüne hep de bu tuzakları kurarlar insana düşman olanlar. Ve nedense bunlar gene de hep insan olurlar. İnsanın cinsinden çıkarlar. İnsanı kendilerine kul köle etmeye çalışanlar da insanları bunlarla tuzağa düşürürler. Ebedileşme, mükemmelleşme ve müreffeh bir hayat. Sorunsuz bir hayat. Dünyada cennet vaadi. Hep böyle düşürürler. Ki Kur'an'da bir başka ayeti kerimede Hazreti Adem ve eşinin tuzağa düşürülüş şekli şöyle anlatılır. En tekûnâ melekeyni ev tekûnâ minel halidîn. İki melek olmak istemez misiniz ya da ebedileşmek? Yani melekleşmek istemez misiniz? Kim istemez? Ama insanın melekleşmek istemesi büyük bir hatadır. Çünkü mükemmellik insana göre değil. Nerede mükemmellikten söz ediliyor? O Allah'a aittir. Allah dışında mükemmel mi vardır ki? Belki Adem'in kendisini aldatmaya çalışan şeytana söyleyeceği, söylemesi gereken şey de buydu. فَاَكَلَا مِنْهَا. Bunun üzerine o ikisi ondan yediler. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Ve hemen ardından kendi cinselliklerinin farkına vardılar ve başladılar has bahçenin yapraklarından topladıklarıyla üzerlerini örtmeye. Burada cinselliğin keşfedilmesi sembolik bir dille anlatılıyor. Belki şöyle bile yaklaşmak mümkün. Adem ve Havva çifti insanlığın prototipi, arketipi olarak büyüdüler. Bülû çağına erdiler ve ilk defa cinsellik diye bir şeyi keşfettiler. Böyle de anlamakta bir sakınca yok. Ve böylece insanoğlu ilk defa Allah'ın bünyesine yerleştirdiği bir şeyi keşfetti. O keşfediş burada sembolik bir lisanla dile getiriliyor. Ve asa Ademu Rabbehu feğava. Sonuçta Adem Rabbine karşı gelmiş ve düzenini bozmuş oldu. Aslında gava batıl inançtan kaynaklanan cehalet ve cesaret manasına gelir. Onun için hatta Ragıp el-İsfahani bunu birçok anlamı yanında fesede ayşuhu anlamı olduğunu, yani hayatını, hayat düzenini bozdu anlamına geldiğini de söylediği için bendeniz onu tercih ediyorum. Hayat düzenini bozdu. Tabii bu aslında kendileri için belki de zorunlu bir yoldu. Çünkü neden zorunlu? Çünkü zaten insanın bünyesine yerleştirilmiş olan, olunan şehvet güdüsü bir gün gelip ortaya çıkacaktı. Yani insanlaşacaklardı. Sürekli tüketici olarak kalmayacaklardı o has bahçede. O nedenle de zorunlu bir süreçti bu. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ. Nihayet Rabbi onu seçip arındırdı. Bu içtebahu, onu arındırdı, onu saflaştırdı, onu seçti. Hatta onu ayıkladı manasına gelir. Nihayetinde Allah onu bırakmadı. Bütün bu başına gelenler insan olmanın belki de kaçınılmaz sonuçlarıydı. Fetâbe aleyhi ve hedâ. Hem tevbesini kabul etti, hem de ona doğru yolu gösterdi. Adem'le şeytanı birbirinden ayıran şey, birinin günah işleyip diğerinin işlememesi değil. Çünkü ikisi de hata etti. İkisi de asi oldu. Adem'le şeytanı birbirinden ayıran şey, Adem'in hatasını itiraf edip dönmesi, şeytanınsa hatasında ısrar etmesidir. İşte temel fark. Onun için insanı insan eden melekleşme değildir. Günah işlememesi değildir. Günahtan dönmemesi. Ona aldırmaması, ona alışmasıdır. İşte insanı şeytanlaştıracak olan da budur. Fetâbe aleyhi ve hedâ. Kâlehbitâ minhâ cemî'an ba'dukum li ba'din aduvun. Dedi ki, o makamdan hep birlikte birbirinize düşman olarak inin. Fe imma ye'tiyennekum minni huden. Bundan böyle de benim katımdan size doğru yol bilgisi gelmeye devam edecektir. Yani insanoğluna Allah peygamberleriyle, vahiyleriyle uyarmayı sürdürecektir. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Artık kim benim gösterdiğim yolu izlerse, işte o ne sapacak, ne de kendini yitirecektir. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ zikri. Fakat kim de benim uyarıcı mesajlarımdan, benim vahyimden, benim davetimden yüz çevirirse, فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَنْ. İyi bilsin ki onun hayat alanı daraldıkça daralacaktır. Burada sadece geçimi falan değil, rızkı değil. Yani sadece maddi şeylere indirgeme konusunda böyle bir tarihsel zaafımız var. Hayat alanı, Taberi'nin de dediği gibi zaman olarak, mekan olarak ve hayatın her alanı olarak hayat alanı daralacak. Neden? Allah'ı hesaba katmamış bir hayat anlamsız bir hayattır. Yani kısaca söylemek gerekirse Allahsız bir hayat anlamsız bir hayattır. Böyle bir hayatın alanı daralmaz da ne olur? Düşünün kutsaldan arındırılmış bir hayatın basitliğini ve sığlığını. Kutsaldan arındırılmış, ötelerle ilişki kurulmamış, Allah'la ilişki kurulmamış bir hayatın hangi derinliği olabilir ki? وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Ve kıyamet günü biz o kimseyi kör olarak kaldıracağız. Dünyada biraz önce de söylemiştim tefsir ederken, gerçeğe gözlerini kapamıştı. Ahiret manevi arıza ve hastalık ve çirkinliklerin nitelik olmaktan çıkıp niceliğe büründüğü yerdir demişti. Onun için burada da geldi. Dünyada manevi kördü, ahirette bu fiziki olarak ortaya çıkacak. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. O kimse Rabbim diyecek. Niçin beni kör olarak kaldırdın? Oysa ki ben dünya hayatında gören biriydim. Evet. قَالَ كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَس۪يتَهَا. Allah böyle gerekiyordu diyecek. Sana bizim ayetlerimiz ulaşmıştı fakat sen onları unutmuştun. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Sonuçta bugün de sen unutulacaksın. Yani Allah'ın mesajına karşı vurdum duymazlık yapmıştın, unutmuştun. Allah'ı unutma olarak değerlendiriliyor, Allah'ın mesajını unutma. Mesajına karşı tavrınız Allah'a karşı tavrınızdır. Bu ayet bunu gösteriyor. Nesullâhe fenesiyehum diyordu ya Tevbe suresinin 67. ayetinde Kur'an. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Onlar Allah'a aldırmadılar. Allah da onları aldırmadı. Bu sayede başından beri unutmanın, önemsememenin, vurdum duymazlığın insanın başına açtığı belalar ne kadar büyük bela olduğu burada anlatılıyor. Ki bu ayetle 115. ayet, yine 52. ayet karşılaştırılmalı. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِ رَبِّهِ. İşte biz de amaçsızca bir hayat yaşayan ve Rabbinin ayetlerine güvenip inanmayan kimseleri böyle cezalandırırız. مَنْ أَسْرَفَ israf eden, boşa harcayan, hovardaca harcayan, daha önce bu ayete atıf yapmıştım. Esseref, insanın aşırı gitmesi, haddi aşması manasına gelir bu kelimenin kökeni olan esseref. Aslında burada şunu kıyaslamamız lazım. Ki o ayet Zümer suresinin 53. ayeti aklıma gelen. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey kendi hayatını bozuk para gibi harcayan, israf eden kullar. De ki onlara. Evet. Yani kendilerini harcamaktan söz ediyor ayet. Kendini harcayan. İşte burada da o. Hayatını harcayan aslında kendini harcamış olur. Başka izahı var mı? وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقَى Hele bir de ahiret azabı var ki o çok daha şiddetli ve çok daha kalıcıdır. اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ ف۪ي مَسَاكِنِهِمْ Şimdi yurtlarında gezip tozdukları, kendilerinden önce yaşayıp gitmiş olan nesillerden bir nicesini cezalandırmış olmamız, helak etmiş olmamız onların aklını başına hala getirmedi mi? Helak oluş kıssaları Hud suresinde, Hicr suresinde, Zariyat suresinde ve daha başka surelerde anlatılan Ad kavmi, Lut kavmi, Semud kavmi, Hicr ve Eyke ahalileri hatırlatılıyor burada. Ki bu ayetlerin ilk gönderildiği Mekke toplumunun kervan yolları o kavimlerin helak olduğu yerlerden geçiyordu. Onun için de Hicr suresinin 75. ayetinde böyle bir ima daha var. Onlara bu hatırlatılıyor. İnne fî zâlike leâyâtin liulinnuhâ. Şüphesiz bunda sahibini kötülükten koruyan bir akla sahip olanlar için alınacak derin dersler vardır. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى Ve eğer Rabbin tarafından belirli bir süreye kadar fırsat tanınacağına dair başlangıçta konulmuş bir yasa olmamış olsaydı, günahkarları hemen cezalandırmak kaçınılmaz olurdu. Evet, yani Allah bir elçi göndermedikçe bir topluma azap etmeyeceğine dair vaadini hatırlatıyor ki Kur'an'da İsra suresinin 15. ayeti olacak böyle bir ayet var. Yani وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Biz elçi göndermedikçe bir topluma azap etmeyeceğiz. O hatırlatılıyor. Eğer böyle olmamış olsaydı azap kaçınılmaz olurdu ki ama Allah'ın yasası öyle değil. Onlara dönecek, tövbe edecek zaman vermek. Fasbir ala ma yekulune ve sebbih bihamdi rabbike kable tulu'işşemsi ve kable gurubiha. Öyleyse artık onların söylediklerine karşı sabırlı ol ve güneşin doğumu ve batımından önce Rabbinin aşkın olan yüce zatını an. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرَى Yine gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün belli zamanlarında onun yüce zatını an ki ondan razı olduğun belli olsun. Evet, çok ilginç. لَعَلَّكَ تَرَى Tırda diye okunmuş ama hayır, terda, meşhur okuyuş, bu doğru okuyuştu. Ondan razı oldu, belli olsun. Yani Allah'tan razı ol ki Allah da senden razı olsun. Allah razı olsun demeden önce Allah'tan razı ol. Allah'tan razı değilsen Allah senden neden razı olsun? Sure 5. yıla ait, bunu hatırlatırım. Muhtemelen namaz konusundaki ilk ayrıntılı vakitlerle ilgili ilk ayrıntılı ayette bu. Beş vakit namaza işaret ettiği açık. Ancak Resulullah da ameli ve mütevatir sünnetiyle bu ayetin beş vakit namaza işaret ettiğini hayatında yaşayarak bize nakletmiştir. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكُ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ ف۪يهِ Ve onlardan kimi çiftlere kendilerini sınamak için verdiğimiz bu dünya hayatının aldatıcı parlaklığına gözlerini dikme. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى Zira senin Rabbinin sana verdiği nimet çok daha yararlı ve çok daha kalıcıdır. Yani mecazen imrenme diyor. Onlara bakıp imrenme çünkü herkes sana imrenmesi lazım. Sana Allah'ın verdiği bu manevi nimetler başkalarına verdiği maddi nimetlerden çok çok daha fazla. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Öyleyse yakınlarına salatı emret, namazı emret ve sen de bunun üzerinde kararlı ol. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُ Biz senden rızık istemiyoruz. Seni biz doyuruyoruz. Zariyat suresinin 57. ayeti bağlamında düşünüldüğünde biz senden kendimiz için rızık istemiyoruz manasına gelir ki doğrusu da budur. وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَقْوَى Ve mutlu son kişinin sorumluluk bilincine bağlıdır. Yani ne kadar sorumluysanız, sonunda mutluluğunuz da ona bağlı olarak gelecektir. وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ Bir de dediler ki o bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi? اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْاُولَى Oysa ki daha önceki vahiylerin içeriğinde yer alan açık deliller kendilerine ulaşmamış mıydı? Burada ima edilen şey Tevrat'ta ve İncil'de Resulullah'ın geleceğine dair haberler. وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِ Ve eğer biz onları elçi göndermeden önce bir helake uğratarak cezalandırmış olsaydık, لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى Bu kez de ey Rabbimiz, eğer sen şu zillet verici ve onur kırıcı duruma düşmeden önce bize bir elçi göndermiş olsaydın, ona hemen uyardık diyecekleri kesindir. Yani eğer biz uyarmamış olsaydık bu kez de böyle bir bahane bulacaklardı ki 129. ayetle birlikte anlaşılmalı bu. Kul kullun mutarabbesun kullun mutarabbisun fetarabbesu. De ki herkes hak ettiği akıbeti beklemektedir. O halde siz de bekleyiniz. Fesetalemun men ashabus sıratus seviyyi وَمَنْ اِهْتَدَى Nasıl olsa doğru dürüst bir yol seçenlerin kimler olduğunu ve bu tercih sonucunda Allah'ın kimleri doğru yola yönelttiğini günü gelince öğreneceksiniz. Evet, son cümle gerçekten çok ilginç. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى Allah'ın hidayetinin insanın tercihine karşılık bir ödül olduğu dile getiriliyor. İlk adımı ey insan sen atacaksın deniliyor. Hür iradenle attığın ilk adım Allah'ın sana yardımını ve hidayetini getirecektir. Yani gerisi gelecektir ama sen iradeni doğru kullanırsan. Onun için Allah'a şöyle bir bahanen hiç olmayacak. Beni sen saptırdın. Hayır, sen sapmış olursun. Eğer hidayete erersen de senin tercihine bakıp Allah hidayetini verecektir. Tercihi dosdoğru yol, dosdoğru bir hayat ve mutlu bir akıbet olanlardan kılması niyazıyla. Ve ahiru da'vana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.